kompaktowe C4 i C4X w wersji Max już od 690 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. I o to mi chodziło. Jadę do salonu Citroena. Citroen. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 17 października, minęła 16. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Zbigniew Ziobro zeznawał w sieradzkiej prokuraturze, choć dzień wcześniej nie stawił się przed komisją śledczą. Optymistyczne perspektywy dla polskiej gospodarki według ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jeszcze dziś będzie w Kijowie. Polski aktywista przejechał kilkaset kilometrów na rowerze, zbierając na rehabilitację ukraińskich jeńców. Zbigniew Ziobro nie stawił się w poniedziałek przed komisją śledczą do spraw Pegasusa. Dzień później były minister sprawiedliwości zeznawał w sieradzkiej prokuraturze. Jej rzeczniczka, prokurator Jolanta Szkielnik, poinformowała, że na prośbę świadka przesłuchanie odbywało się z przerwami. Jak dodała, w prowadzonej sprawie polityk oraz jego małżonka mają status pokrzywdzonych. Prokuratura Okręgowa w Sieradzu została wyznaczona do prowadzenia postępowania w sprawie okoliczności przebiegu czynności przeszukań w miejscu zamieszkania małżonków Ziobro. W trakcie takiego postępowania standardową czynnością jest przesłuchanie osób pokrzywdzonych. Małżonkowie Ziobro mają status pokrzywdzonych w tej sprawie. Zbigniew Ziobro został przesłuchany w charakterze świadka we wskazanej sprawie w dniu 15 października. Dzień wcześniej poseł PiS miał zeznawać przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Bada ona sprawę zakupu oprogramowania szpiegowskiego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, nad którym jako minister sprawiedliwości nadzór miał Zbigniew Ziobro. Nie stawił się jednak na wezwanie ani nie przesłał usprawiedliwienia swojej nieobecności. Członkowie Komisji Śledczej przegłosowali wniosek do sądu o nałożenie kary. Migracja. Głównym tematem unijnego szczytu w Brukseli przywódcy 27 dyskutują o tworzeniu centrów deportacyjnych dla nielegalnych migrantów poza wspólnotą. Premier Donald Tusk o polskiej strategii migracyjnej rano rozmawiał z przywódcami kilkunastu krajów. Według szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka przyjęta przez rząd strategia pozwoli zapanować nad migracją. Zakłada tymczasowe zawieszenie prawa do przyjmowania wniosków o azyl. W czasie konferencji prasowej w Niemirowie przy polsko-białoruskiej granicy Tomasz Siemoniak mówił, że w 2016 roku odrzucono obowiązującą wówczas strategię i zarządzanie migracją odbywało się bez wizji i bez pomysłu. Patologicznym przykładem jest oczywiście afera wizowa. Minister powiedział, że w dokumencie odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo przewidziano różne narzędzia zapanowania nad migracją. Jak mówił, trzeba skończyć z fikcją zatrudniania osób, które nigdy nie trafiły do pracy w Polsce i z fikcją rzekomych studentów, którzy otrzymali wizy. Ale też i z fikcją w takich wypadkach, gdy na granicy są osoby występujące z wnioskami o azyl, a tak naprawdę żadnych kryteriów w tym kierunku nie spełniają. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polska gospodarka radzi sobie dobrze mimo spowolnienia obserwowanego w Europie i mimo wojny w Ukrainie. Tak twierdzą eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego, którzy odwiedzili nasz kraj w ramach corocznych konsultacji. Jan Kess-Marten mówi, że perspektywy dla polskiej gospodarki są optymistyczne. Tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy do 3,5% w 2025 roku i 3,4% w 2026. Będzie to możliwe dzięki postępującej odbudowie konsumpcji oraz inwestycjom, także tym, które będą finansowane ze środków unijnych. Według ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego stopy procentowe są utrzymywane na właściwym poziomie, a do pierwszych niezbyt dużych obniżek może dojść w połowie przyszłego roku. 850 kilometrów na rowerze. Taką trasę z Warszawy do Kijowa pokonuje polski aktywista Kacper Sienicki. Celem akcji Łańcuch Solidarności jest zbieranie środków na rehabilitację ukraińskich jeńców wojennych. Jak mówi działacz społeczny, ta zbiórka charytatywna jest dla niego wyjątkowa. Ponieważ nie zbieramy dla żadnego sprzętu dla armii, a zbieramy na rehabilitację ludzi, którzy wrócili z niewoli, na leczenie tych, którzy byli ranni, więc to jest taki trochę bardziej humanitarny wymiar tej zbiórki. I chodziło przede wszystkim w tej kampanii o zwrócenie uwagi na ten problem, co się dzieje z ukraińskimi jeńcami, więc to w jakiś sposób wydaje mi się, że przemówiło do wielu ludzi. A Kacper Sienicki pokonuje ostatni odcinek z Żytomierza do Kijowa na Majdanie Niepodległości. Ma być około 19 naszego czasu. I jeszcze druga odsłona akcji Trójka Pyta. Kontynuujemy przebudowę naszej anteny i chcemy Państwa zapytać o każdy element naszego programu. Także i ten najważniejszy, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, mówi szef Trójkowej Redakcji Muzycznej Kuba Jończyk. Trójka to przede wszystkim muzyka. To audycje autorskie o muzyce alternatywnej, jazzie, klasyce rocka, elektronice, metalu czy nawet muzyce eksperymentalnej. Prowadzone przez najlepszych dziennikarzy, dziennikarki, którzy mają pełną swobodę swoich wyborów. Na Państwa opinię czekamy w internecie pod adresem 3 cyfrą pyta.polskieradio.pl / ramówka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Równo 5 minut po 16, czas na pierwszy serwis sportowy w ZD3. Zaprasza Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Wim Fiset został trenerem Igi Świątek. Polska tenisistka od kilku tygodni milczała w temacie nowego szkoleniowca. Mogliśmy się spodziewać, że będzie to ktoś z trenerskiego topu, zatem z zagranicy, mówi trener Paweł Ostrowski. To jest bardzo doświadczony trener, szczególnie właśnie na poziomie mistrzowskim. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa współpraca. Coś nowego, coś uważam, że też i cennego, że to będzie pierwszy zagraniczny trener. Oczywiście jest jakieś zagrożenie, czy będzie dobra komunikatywność. Igę Świątek czeka jeszcze jeden start w tym sezonie. Po serii rezygnacji z udziału w turniejach azjatyckich Iga zapowiedziała, że z nowym szkoleniowcem szykuje się do listopadowego finału Mastersa WTA w Arabii Saudyjskiej. Więcej o nowym trenerze porozmawiamy w Zapraszamy do Trójki za około pół godziny. I jeszcze słówko w temacie tenisowym. Jan Zieliński i Hugo Nys awansowali do półfinału turnieju deblowego w Sztokholmie. Polsko-monakijski duet pokonał parę z Ekwadoru, Gonzalo Escobara i Diego Hidalgo, 7-6, 6-7 i 10-7. Dziś gra Liga Mistrzów Szczypiornistów. O 18.45 Kolstad podejmie Industrię Kielce. O 20.45 w Płocku Wisła zmierzy się z macedońskim Eurofarmem Pelister. O charakterze mistrza Norwegii mówi drugi trener Industrii, Krzysztof Lijewski. Jest to ekipa, która gra bardzo mocno, twardo w obronie, 6-0, typowe skandynawskie, takie norweskie granie. Bardzo lubią szybko biegać do kontrataków i właśnie po tych kontrach czy w szybkich znowieniach lubią zdobywać łatwe, szybkie bramki. My musimy też patrzeć na siebie. Naszym fundamentem potencjalnym, żeby wygrać ten mecz, musi być po raz kolejny obrona i tego się też musimy trzymać. I dobra egzekucja w ataku pozycyjnym, jeżeli uda nam się wygrać, a zrobimy wszystko, żeby tak było, to na pewno te punkty będą smakować bardzo dobrze. Pchnie nas właśnie w górę tabeli. I jeszcze dwa słowa o skutkach ostatniego meczu Polska-Chorwacja w Lidze Narodów. W Katalonii, w zasadzie w mediach katalońskich, oburzenie na trenera Michała Probierza za wpuszczenie Roberta Lewandowskiego, który miał uraz uda, sygnalizował go już po treningu. Również Piotr Zieliński przedwcześnie musiał opuścić boisko i czeka go przerwa z powodu kłopotu z mięśniami. Nie zagra między innymi w istotnym meczu z AS Roma. O oburzeniu w Mediolanie nic nie słychać, Darku, w sprawie Zielińskiego. No nie aż takie jak w Katalonii, tam troszeczkę gorące klimaty. Sprawy pogodowe teraz. Kamil Walczak, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ma dobre wiadomości właśnie pogodowe. W najbliższych dniach będzie słonecznie i pogodnie. Tak jest i dziś. To sprawa przyjemnego wyżu, który wciąż utrzymuje się nad Polską. Dokuczać może nam jedynie tu i tam silny wiatr. O 16 temperatury w kraju były następujące. 11 stopni na ścianie wschodniej od Suwałk przez Białystok po Lublin. 13 w pasie od Olsztyna przez Warszawę, Kielce, Rzeszów po Zakopane. 14 w bliskich sobie i zaprzyjaźnionych Bydgoszczy i Toruniu. 15 w Koszalinie, Łodzi i Katowicach. 16 w Krakowie, Poznaniu, Zielonej Górze, Gorzowie i Szczecinie. 17 w Opolu, do 18 stopni we Wrocławiu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Laptop Asus VivoBook. Procesor Intel Core i5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399. Teraz za 2299 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na trzy najbliższe godziny w ZD3 zapraszamy we czwórkę. Monika Suszek audycję przygotowała, Michał Jakubik ją realizuje, Daniel Leśniewski czuwa przy naszym telefonie. Od razu przypominamy numer 22.7 Trójek w każdej sprawie. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell give all I have, but it's not enough, and my patience is short, so I'm calling your bluff. Give up yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment last. All eyes are on the clock. Time takes too much time. Please make the waiting stop. And the atmosphere is charged. And in you I trust. And I feel no fear as I do as I must. Give up yourself onto the moment. Is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment last. I'm tempted by fate, and I won't hesitate. The time is now. Let's make this moment last. Let's make this moment last. Give up yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment last. 12,5 minuty po godzinie 16. Chciałbym teraz wspomnieć, zapowiedzieć to, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Cieszę się ze wszystkimi trójkowymi kibicami tenisa na relacji o nowym trenerze Iggy Świątek. Wim Fiset to jest ktoś w cyklu WTA. Opowie o nim Dariusz Urbanowicz około 16.40. Już zaraz inny ważny temat. Kuba Witkowski pochylił się nad sprawą samochodów z ukraińskimi rejestracjami na naszych drogach. Wyjaśni, dlaczego nasi sąsiedzi rzadko ubiegają się o polskie rejestracje i czy ma to wpływ na odzyskanie środków na wypadek kolizji. Będziemy też w Brukseli. Trwa unijny szczyt w sprawie migracji. Beata Płomecka, jak zwykle z Biglem, wyjaśni, co ustalono do tej pory. Sprawdzimy też, jak się mieszka i za ile mieszka w Warszawie studentom. Kto mógł zbadać temat lepiej niż student prawa Bartosz Bielecki? A Michał Strzałkowski, który już jakiś czas po studiach opowie o powodzi na Saharze. Przy okazji przypominamy, że są w naszym kraju czołowi politycy przekonujący, że ocieplenia klimatu nie ma i że życie na naszej planecie w ogóle się nie zmieni. Chcielibyśmy za to, żeby agresja u nastolatków zamieniła się w zdrowe relacje z otoczeniem. O tym dzisiejszy Puls Trójki po tragicznym wydarzeniu w Dobroniu w Łódzkiem, gdzie młodzi ludzie zakatowali bezdomnego. Na Puls Trójki zaprasza Sylwia Białek. Zapraszamy do Trójki. A już teraz temat aut z ukraińskimi rejestracjami na naszych drogach. Milion osób oficjalnie, przynajmniej drugie tyle poza rejestrem. Społeczność ukraińska w Polsce po wybuchu pełnoskalowej wojny jest największą mniejszością narodową w naszym kraju. Nie dziwi więc, że te osoby słychać na ulicy, widać też mnóstwo aut z numerami zza wschodniej granicy. I tym chcielibyśmy się zająć i wyjaśnić, z czego to wynika, że wciąż wiele ukraińskich samochodów nie zostało przerejestrowanych na polskie numery. Czy to jakoś wpływa na nasze codzienne życie i sprawy, choćby w momencie kolizji czy wypadku? O tym Kuba Witkowski. Polskie prawo mówi jasno. Każdy obcokrajowiec przebywający w Polsce dłużej niż pół roku powinien przerejestrować samochód. Tymczasem na naszych ulicach aut z ukraińskimi numerami wciąż jest dużo. No widzę. Jeżdżę i widzę. Przyjechałem akurat z Podkarpacia, z miejscowości Łańcut. No to tam jest co drugie, trzecie auto na ukraińskich numerach. Co pan o tym myśli? Wydaje mi się, że powinni przejść na polskie lub po prostu dostawać jakieś mandaty za to, że jeżdżą na swoich blachach.

22 minuty po godzinie 16. Teraz w ZD3 bieżące ważne sprawy polityczne unijne. Przenosimy się do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Dziś rozpoczął się dwudniowy szczyt unijny. My go postrzegamy głównie przez kwestie migracyjne. Czy słusznie? Czy to jedyny ważny temat na tym szczycie? O tym opowie Beata Płomycka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Słusznie, że tak to postrzegamy, bo Polska jednak ma problem z presją migracyjną, z tym, co dzieje się na wschodniej granicy, aczkolwiek oczywiście to nie jest jedyny temat szczytu. Niemniej teraz przywódcy 27 krajów właśnie o tej migracji dyskutują. Na tym, podczas tej dyskusji premier Donald Tusk ma przedstawić nową strategię migracyjną i też będzie mówił o tej trudnej sytuacji na wschodniej granicy, na której presję wywiera Rosja i Białoruś, czyli sprowadza migrantów nielegalnie z Afryki czy z Bliskiego Wschodu, podprowadza pod granicę i próbuje przepychać przez tą granicę z Polską, a potem odmawia przyjęcia z powrotem tych migrantów. To wszystko jest element wojny hybrydowej i na to zwraca uwagę Polska. Premier Donald Tusk jeszcze przed szczytem spotkał się z liderami Europejskiej Partii Ludowej i z kilkunastoma liderami z krajów członkowskich i mówił, że po tych rozmowach jest zadowolony, bo słyszy zrozumienie. To, co chciałem osiągnąć w tej kwestii, osiągnąłem przede wszystkim zrozumienie. Nie chodzi o zawieszenie prawa do azylu, tylko o czasowe, terytorialne zawieszenie przyjmowania wniosków tam, gdzie granica jest przekraczana nielegalnie, siłowo, a więc na granicy białoruskiej. Wszyscy to rozumieją tutaj. I wszyscy też rozumieją, jak bardzo specyficzna jest sytuacja, kiedy w przemyt ludzi zaangażowane są wrogie reżimy, tak jak w przypadku Białorusi i Rosji. Że to jest zupełnie inna kwestia, więc muszę powiedzieć, że między nami mówiąc poszło łatwiej niż się spodziewałem. Tak mówił premier Donald Tusk jeszcze przed spotkaniem, przed tą dyskusją na szczycie. I zanim te słowa premier wypowiedział, to kilku przywódców też było pytanych o sytuację w Polsce. I na przykład premier Holandii, Dick Schoof, mówił, że to jest zupełnie inna sytuacja w Polsce, a zupełnie inna sytuacja na przykład w krajach południa Europy, które mają presję migracyjną przez Morze Śródziemne. Tam rzeczywiście wśród uchodźców, wśród migrantów są uchodźcy szukający azylu politycznego i mają do niego prawo. Natomiast to, co dzieje się na wschodniej granicy, to już jest presja migracyjna wywoływana sztucznie tylko po to, żeby wywołać niepokój i żeby zagrozić bezpieczeństwu Polski, a tym samym Unii Europejskiej. I tak mówił szef holenderskiego rządu. To nie jest normalny problem migracyjny. Jest on celowo wykorzystywany przez Rosję w wojnie hybrydowej, co oznacza, że musimy spojrzeć na to może nieco inaczej niż na sytuację osób ubiegających się o azyl. Musimy porozmawiać z premierem Tuskiem i zobaczyć, jak możemy mu pomóc w rozwiązaniu tego konkretnego problemu. I podobnie stanowisko przedstawił też premier Irlandii, też mówił, że sytuacja Polski jest zupełnie inna niż krajów na południu Europy i o tym teraz jest dyskusja na szczycie. To jest drugi temat albo trzeci, bo przywódcy tak zmieniają te tematy, rozmawiali o Bliskim Wschodzie, do Bliskiego Wschodu jeszcze powrócą. Natomiast no, pierwszym tym tematem, od którego zaczął się unijny szczyt, to była wojna rozpętana przez Rosję na Ukrainie i spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Ukraiński przywódca tutaj szukał poparcia dla planu zwycięstwa, który ogłosił wczoraj i po spotkaniu z przywódcami 27 mówił tak. 18 przywódców skomentowało plan zwycięstwa. Po naszej bardzo otwartej rozmowie większość tych, którzy występowali, poparli nasz plan zwycięstwa. Powiedzmy, co jest w tym planie zwycięstwa. Kluczowy element to jest zaproszenie Ukrainy do NATO, ale tam są też zapisy o tym, że należy wzmocnić ukraińską obronę, że należy rozmieścić środki odstraszania na terytorium Rosji, bądź nawet przenieść działania wojenne na terytorium środki odstraszania na terytorium Ukrainy, a przenieść działania wojenne na terytorium Rosji. I jak sprawdzałam nastroje na sali z innymi dyplomatami, to powiedzieli mi, że owszem, większość pozytywnie oceniła plan, ale to nie oznacza, że zgadza się z każdym jego elementem. Kraje bałtyckie w pełni poparły plan. Pytałam, jakie było stanowisko premiera Donalda Tuska. Przypomniał, że Polska popiera wstąpienie Ukrainy do NATO od wielu lat, czyli ten kluczowy element paktu, planu zwycięstwa. Natomiast też sam Wołodymyr Zełenski był pytany o Niemcy. Jak pamiętamy, na szczycie sojuszu w Bukareszcie w 2008 roku to właśnie Niemcy zatrzasnęły drzwi Ukrainie do NATO. No i dzisiaj Wołodymyr Zełenski pytano o stanowisko kanclerza Scholza. Powiedział, że nigdy nie powiedział tak, ale też nie powiedział nie i że będzie nad tym pracować. No i tu bez zaskoczenia Węgry ostro skrytykowały ten plan zwycięstwa. Viktor Orban miał powiedzieć nawet, że czegoś straszniejszego nie widział. I pytany był Wołodymyr Zełenski, czy w ogóle rozmawiał z Viktorem Orbanem, czy miał okazję mu przedstawić jeszcze szczegóły. Ukraiński prezydent powiedział tylko, że się przywitał z premierem Węgier, a to i tak dużo. I tak oto przebiegała dyskusja na temat Ukrainy. Sam Wołodymyr Zełenski jeszcze pozostał w Brukseli, bo przemieszcza się właśnie na spotkanie ministrów obrony państw natowskich. Bardzo Ci dziękujemy, Beato, za tę porcję unijnej wiedzy, jak zwykle podanej w sposób interesujący i zrozumiały. Zanim się pożegnamy, to chciałbym Cię spytać, czy wiesz, z kim w sobotę gra Twój ukochany Arsenal? Jej, nie wiem. A to ci podpowiem. Z Bournemouth na wyjeździe. Widzisz, właśnie. Więc pewnie wygrają, a idzie im dobrze. Bo Liga Mistrzów to Inter Mediolan, prawda? Tak jest. I Piotr Zieliński. Może być interesujący. Właśnie. Trzymamy kciuki. Chociaż Zieliński z kontuzją skończymy z Chorwacją. Bardzo dziękuję. Właśnie. Beata Płomecka. Na obronie Jakub Kiwior u kanonierów. Beata, prawda? Płomecka zna się na futbolu jak mało kto. Bardzo ci dziękuję, Beata. Pozdrowienia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. A gdyby znaleźć partnera tak doskonałego jak Volkswagen Crafter? Kup najnowszą odsłonę Craftera i odkryj komfort pracy z nowoczesnym systemem infotainment i 10-calowym ekranem. Zyskaj bezpieczeństwo dzięki 5-letniej gwarancji producenta. I kup Craftera z ratą już od 1653 zł netto miesięcznie. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Jak tysiące nagród, to Allegro Smart. Wygraj 200 tysięcy złotych lub hybrydowe BMW w loterii urodzinowej. Kup Allegro Smart, korzystaj z darmowych dostaw i graj codziennie o nagrody do 10 listopada. Szczegóły w regulaminie. Jak tak, to Allegro. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Paliłem od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę. Ale w końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja Desmoxanem trwała tylko 25 dni. A nie paliłem już po 5. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Zaraz, zaraz. Wciąż chcecie się bawić. A szkoła? To co? Zapraszam na jesienne wędrowanie. Odwiedzimy najciekawsze szkoły świata. A każda z nich będzie nasza, piegowata. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia we Warszawie, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam 19 października o godzinie 12. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Coraz częściej moje oczy są podrażnione, suche i zmęczone. Czasem czuję, jakbym miała piasek pod powiekami. To mogą być objawy zespołu suchego oka, które mogą doprowadzić do stanu zapalnego. Stosuj krople Vedixin Intense i daj ulgę swoim oczom. Vedixin to zero konserwantów i wysokie stężenie kwasu hialuronowego. Dzięki temu intensywnie nawilżają i chronią suche i zmęczone oczy. Vedixin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Natur Produkt Zdrowit Spółka z o.o. Producent Suprobion Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. 16.30 minęła minutę temu. Skrót serwisu i Krzysztof Zyblewski. Koniec utrudnień na warszawskiej kolei. Służby naprawiły awarię urządzeń sterowania. Ruch pociągów jest stopniowo przywracany. Do awarii doszło około południa na odcinku między Warszawą Wschodnią a Warszawą Zachodnią. Część pociągów została odwołana, inne kursowały po zmienionej trasie. Były duże utrudnienia i opóźnienia. Izraelska armia oświadczyła, że sprawdza, czy przywódca Hamasu, Jaja Sinwar, zginął podczas operacji wojskowej w Strefie Gazy. Nie podano szczegółów akcji. Stwierdzono jedynie, że wyeliminowano 3 terrorystów. Izraelskie służby sprawdzają, czy jednym z nich był szef Hamasu. 30-latek poszukiwany przez niemieckie służby na podstawie europejskiego nakazu aresztowania za oszustwa metodą na wnuczka trafił do aresztu śledczego w Krakowie. Mężczyzna został zatrzymany na lotnisku po przylocie z Barcelony. Cudzoziemiec pozostanie w areszcie na czas postępowania ekstradycyjnego i do czasu przekazania stronie niemieckiej. Pełny serwis Trójki o 17. A po skrócie serwisu czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry, zaczynamy serwis ekonomiczny nietypowo od giełdy. Dziś na warszawskim parkiecie zadebiutowała sieć Żabka. Oczekiwania były ogromne, bo to 4. największa w tym roku oferta publiczna w Europie i jedna z największych w historii naszego parkietu. Porównywana z wielkim debiutem Allegro sprzed 4 lat, gdy kurs akcji tylko w ciągu jednego dnia poszybował o ponad 60%. W tym przypadku inwestorzy napisali jednak inny scenariusz. Mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju, mimo wszystko, rozczarowaniem. Duże były oczekiwania. Inwestorzy zakładali 20-30% nawet procent wzrostu podczas pierwszej sesji. Oczywiście dzień się jeszcze nie zakończył, ale na ten moment w mojej opinii ten debiut jest dosyć sporym rozczarowaniem. Komentował autor kanału Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj Marcin Podlacki. Na pół godziny przed zamknięciem notowań papiery Żabki są tylko o 13 groszy droższe niż na starcie. Na szerokim parkiecie pogrom WIG20 traci 2,5%. Są zarzuty Urzędu Antymonopolowego dla chińskiej platformy sprzedażowej Temu. Chodzi o niejasne zasady. Klient może nie wiedzieć na przykład, gdzie zwrócić towar, czy do kogo kierować reklamację, mówi szef Łokiku Tomasz Chrostny. Konsumenci mogą nie mieć pewności, od kogo kupują, jakie przysługują im w związku z tym prawa oraz jaki jest podział obowiązków między sprzedającym a platformą Temu. Mogą też nie wiedzieć, w którym momencie zobowiązują się do opłacenia towarów z wirtualnego koszyka. Ewentualna kara to nawet 10% rocznych obrotów firmy i to za każde przewinienie. To jednak dopiero zarzuty. Tymczasem Biedronka na pewno zapłaci karę, bo przegrała w sądzie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a więcej o tym opowiem Państwu jeszcze w podsumowaniu dnia po 18.30. Polska znów inflacyjnym liderem. Według unijnej metodologii Eurostatu wskaźnik wyniósł we wrześniu 4,2% rok do roku. Przed nami tylko Rumunii i Belgii, a jeśli chodzi o tempo wzrostu cen energii, to przebijają nas tylko ci drudzy. Podobny trend widać w danych GUS-u, komentuje ekonomista ze Społecznej Akademii Nauk dr Krzysztof Kandefer. Rosną też ceny usług, co warto odnotować, i te usługi niestety drożeją. Rośnie płaca minimalna, ona znowu jest zapowiedziana, że wzrośnie. W związku z czym też należy się spodziewać, że ta inflacja i ten poziom inflacji z nami pozostanie, przynajmniej przez jakiś czas. Tak będzie na pewno do końca roku. Pierwsze jaskółki niższych cen mogą się pojawić na wiosnę. Wtedy też Rada Polityki Pieniężnej może brać pod uwagę obniżkę stóp. Kończymy walutami. Za franka płacimy teraz 4,62, za euro 4,32, za funta 5,19, za dolara 3,99. Marcin Jagiełowicz wspomniał, że ekonomii znów opowie w ZD3 za 2 godziny. Będę tu na ciebie czekał, słuchacze, także przyjdź. Dziękuję. Przyjdę, postaram się. Mam nadzieję. Jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, to przed nami spokojny, bezchmurny wieczór od 16 stopni na zachodzie, 13-14 w centrum i 10 na wschodzie. W nocy będzie mało chmur, a w najchłodniejszym momencie termometry pokażą od minus 1 stopnia na wschodzie do około 3 w centrum, do nawet 9 na zachodzie i nad morzem, a jutro pogodniej, słonecznie od 13 stopni na wschodzie do nawet 17 na zachodzie. No i gramy. Pet Shop Boys. Jeden minut zostało do godziny 17. Tu Trójka i popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zaraz będziemy mówili o nowym trenerze Igi Świątek, ale zanim o trenerze Igi, to Państwo do nas telefonują w sprawie samochodów z ukraińskimi rejestracjami na naszych drogach. W sprawie ukraińskich samochodów. Cieszę się, że z materiału dowiedziałam się, że w razie problemu, no to jesteśmy ubezpieczeni. Natomiast mam doświadczenie mieszkania za granicą, w Portugalii dokładnie. No i wiem tam, że tak samo Polacy ze swoimi samochodami muszą po pół roku się przerejestrować. Portugalscy policjanci są szalenie sympatyczni i w miłej rozmowie po prostu upominają. Natomiast te przepisy obowiązują w Europie, więc myślę, że skoro my gdzieś indziej musimy się im podporządkować, Ukraińcy w Polsce też powinni. 22 i 7 trójek, nie tylko w tej sprawie. Witam serdecznie. Chciałem podziękować redaktorowi, bardzo ładnie powiedział, zaprzyjaźniony Toruń i Bydgoszcz. Jestem z Torunia, bardzo lubię Bydgoszcz i bardzo się tam dobrze czuję. Wiedziałem, co mówię. Patrzę na Darka Urbanowicza. Darku, ty się lepiej czujesz w Bydgoszczy czy w Toruniu, czy tak samo dobrze tu i tu? Ostatnio z racji hokejowych częściej bywam w Toruniu, więc tam się częściej dobrze czuję, ale jak bywam w Bydgoszczy, to się też tam dobrze czuję. Mi jest wszędzie dobrze, gdzie jestem. Także... Bardzo dobra odpowiedź. Ciekawe, jak będzie czuła się z nowym trenerem Iga Świątek, Belk Wim Fiset. Tak, sprawdzaliśmy, prawda, wymowę tego imienia i nazwiska. Co możesz o nim powiedzieć ty i co powiedzieli eksperci? No właśnie, no może zacznijmy od komunikatu Igi Świątek. Do mojego zespołu sportowego dołącza Wim Fiset jako trener główny. Jestem bardzo podekscytowana, ponieważ jest to bardzo doświadczony trener z latami już przepracowanymi na korcie, z różnymi zawodniczkami, więc jeśli dobrze się dogadamy, to może być to bardzo fajne połączenie i trener, który pozwoli mi się rozwinąć na kolejne lata, dlatego jestem bardzo podekscytowana i cieszę się, że właściwie szybko podjęłam tą decyzję i mogę zacząć w pewnym sensie kolejny rozdział. Tymczasem zakopię się w trenowanie na kolejne tygodnie, żeby przyszykować się dobrze do WTA Finals. WTA Finals już w listopadzie. Czekamy zatem. No ciekawy jestem, co wniesie w tak krótkim czasie trener Fiset. Jesteśmy ze świata sportu, wiemy o tym dobrze, że czasami efekt takiej nowej miotły działa błyskawicznie. Tak, tym bardziej, że to nie jest tak, że Iga próżnowała, bo z tego były takie przecieki, że trenowała z Dawidem Celtem, była w ruchu. No. Ale też zadbała o regenerację bardzo ważną na zakończenie sezonu. To jest ważne, mówiła często o przemęczeniu, więc no zobaczymy. Ciekawy jestem tych rozwiązań. Posłuchajmy. Nie tylko ty. Radosław Nijaki teraz, trener tenisa, właśnie w sprawie nowego szkoleniowca Igi Świątek. Człowiek, który doskonale zna się na swoim fachu, prowadził wiele zawodniczek stopu, kilka nawet numer jeden, Kim Clijsters, Wiktoria Azarenka, chociażby Naomi Osaka, to na pewno wielkie nazwiska i wierzę, że Świątek na pewno skorzysta z doświadczenia swojego trenera. Wydaje mi się, że jest to chyba najtrafniejszy wybór, szczególnie dlatego, że człowiek ma ten niezwykłe doświadczenie. Wydaje pasować się charakterem i stylem pracy do tenisa Igi i jej poczynań na korcie. I teraz pozostaje nam oczywiście poczekać na pierwsze występy Igi i Wima Fiseta w roli szkoleniowca i trzymajmy kciuki. Trzymajmy kciuki i posłuchajmy jeszcze Katarzyny Strączy, byłej reprezentantki Polski. To był jeden z nielicznych trenerów, którzy są teraz wolni i mają ochotę na to, żeby spróbować swoich sił z Igą Świątek. Ale też weźmy pod uwagę, że jest to trener, który pracował z dużą liczbą zawodniczek, ma doświadczenie, wie jak do nich podejść. Miejmy nadzieję, że to będzie owocna współpraca. Iga się podporządkuje, bo często jest tak, że nie wszystkie zawodniczki chcą się podporządkować trenerowi, tylko chcą mieć wpływ na karierę, chcą decydować, a jednak w tenisie, tak jak widzimy u mężczyzn, raczej mężczyźni się podporządkowują i wykonują swoje zadania i wiedzą, że są pracownikiem, który musi swoją pracę po prostu odbębnić, mówiąc kolokwialnie. No właśnie, niełatwe zadanie na pewno przed Fisetem, jako że wchodzi w pewien układ zamknięty, można powiedzieć, układ, w którym... Wiesz co, Darku, ale nie wchodził pewnie nieraz w takie układy. Tak myślę, tylko że to, co Katarzyna Strączy podkreślała, on nie zagrzał nigdzie dłużej miejsca niż 2 lata. No dobrze, no to gdyby więc... sprawił, że Iga przez te 2 lata będzie wygrywała kolejne... No niech ona wygra kolejne wszystkie... Słuchaj, musimy dodać, podpowiedzieć naszym słuchaczom, że Belk prowadził 5 liderek cyklu. Tak, właśnie chciałem o tym powiedzieć, bo on był słabym tenisistą. Mhm. To najwyżej, jak był sklasyfikowany, to 1291 miejsce w rankingu ATP, czyli tak naprawdę nie otarł się o zawodostwo. A potem został sparring partnerem różnych zawodników stopu. Między innymi Kim Clijsters i po wznowieniu kariery przez tę wybitną Belgijkę on już zasiadł na jej ławce. Potem prowadził... I z Kim Clijsters wygrał 3 turnieje wielkoszlemowe. Potem wznowiła karierę. Mhm. Potem Sabine Lisicki, Niemka, która weszła też do finału Wimbledonu i to było środowiskowym szokiem. No, przez jego ręce, tak mówiąc kolokwialnie, przewinęły się Simona Halep, Wiktoria Azarenka, Sara Errani, Angelique Kerber i Naomi Osaka. Trochę było tutaj niesmaku przy rozstaniu z Qinwen Zheng, Chinką, która, jak pamiętamy, pokonała Igę Świątek w Paryżu podczas Igrzysk Olimpijskich w półfinale, potem została złotą medalistką. Nie pojawił się na turnieju, a potem zapachniało go zakończeniem współpracy. Widzę, że szukasz słów. No tak, jakiś absmak został, ale jakby nie było większych zawodniczek z Osaką włącznie, z którą się rozstawał ostatnio we wrześniu. W bardzo dużym szacunku się rozstawali Osaka ciepło się o nim wyrażała, więc... Bądźmy dobrej wierzę, myśli. Tak, wierzę, że wszystko się ułoży. Świetny fachowiec, rzeczywiście utytułowany i też chcielibyśmy uspokoić tych wszystkich zaniepokojonych tą zmianą trenera w przypadku Igi Świątek, że czołowe tenisistki świata, tenisiści także, zmieniają trenerów co jakiś czas, żeby był nowy bodziec do treningu, żeby był progres w grze. Iga Świątek zaczęła się robić specjalistką od jednej nawierzchni, po to pewnie zatrudnia Wyma Fiseta. No i tutaj są obawy jakieś komunikacyjne, no bo Iga kiedyś sygnalizowała, że nie jest jeszcze na to gotowa, ale skoro podjęła już po kilku latach w turze taką decyzję, no to zaufajmy Idze. I tu postawimy kropkę. Dariusz Urbanowicz opowiadał o nowym trenerze Igi Świątek. Darek wróci na naszą antenę tuż po 17:00 z serwisem sportowym. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? On kocha, ona też. Siada i letnia woda. Yeah, nie było to miłe. Yeah, przesadziłem. Leć, nie mogłem inaczej. To kosmos wyznaczył mi taką pieśń. Gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym, może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Po co mi post? Nerwowy sen, skoro nic nie zmienię. Dlatego jak Edith Piaf niczego nie żałuję. Wiem, nie było to miłe. Wiem, przesadziłem. Lecz nie mogłem inaczej. To kosmos wyznaczył mi moją pieśń. Cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym, może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie. Gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym, może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, trójek. Co państwo sądzą o nowym trenerze Igi Świątek? Będzie jeszcze lepiej z jej wynikami? Czy mają państwo co do tego wątpliwości? Trójek. Nie tylko w tej sprawie, każdej, która państwa nurtuje. No, być może teraz rozdzwonią się telefony od studentów. Lektoraty, kolokwia i egzaminy, a do tego jeszcze wysokie opłaty za mieszkanie. To codzienność wielu studentów w Polsce. Część osób z przyczyn finansowych nie może studiować na wymarzonej uczelni. Mimo że w kampanii wyborczej politycy obiecywali zmianę, to na razie razie wciąż brakuje konkretów. Aby sprawdzić, jak życie studentów wygląda w rzeczywistości, Bartosz Bielecki, student prawa na Uniwersytecie Warszawskim, z mikrofonem zapukał do pewnych drzwi. Zapraszam pana redaktora w takim razie do nas do mieszkania. Proszę bardzo. To Kuba, 20-letni student prawa. Od niedawna mieszka w centrum Warszawy. Mieszkanie, prawda, studenckie. No, można się spodziewać, ale i tak trzymamy względny porządek. Jesteśmy w mieszkaniu dwupokojowym. Mieszkam tutaj ze swoją dziewczyną, także dzielimy się opłatami, dzielimy się tak naprawdę wszystkim. Płacimy 2000 zł od osoby. Jest to dość dużo jak na studenckie warunki. Dodaje dziewczyna Kuby i studentka filologii polskiej Tatiana. Ale moi rodzice mnie wspierają i jestem im za to bardzo wdzięczna. Wielu studentów nie może sobie jednak pozwolić na taki luksus. Wynajem mieszkania, szczególnie w dużych miastach, to wciąż spory wydatek. W tej chwili wynajem pokoju to jest co najmniej 800-1500 zł, wynajęcie kawalerki spokojnie 2-2,5 tysiąca. Zauważa, stojąc przed bramą Uniwersytetu Warszawskiego, wiceminister nauki Andrzej Szeptycki. I to są koszty, które dla większości młodych ludzi są zdecydowanie za wysokie. I w efekcie mamy do czynienia z wypychaniem młodych ludzi, studentów, z rynku nieruchomości. Od zawsze alternatywą było zamieszkanie w akademiku, jednak nie każdy może na to liczyć. Miejsc wystarczy jedynie dla co dziesiątego studenta, mimo że zainteresowanie nie jest małe. W SBGW od wielu lat zainteresowanie domami studenckimi jest duże. Rzecznik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Krzysztof Szwejk. W tej chwili mamy około 2,5 tysiąca miejsc w naszych domach studenckich. Tu na terenie kampusu na Ursynowie jest 10 akademików. I wszystkie w zasadzie są zapełnione. Ale jak zauważa doktor habilitowany Piotr Lis, jedynie 15% osób przed rozpoczęciem studiów myśli o tym, aby zamieszkać w akademiku. Konsekwencje tego są takie, że część z uczelni staje się bardziej uczelniami regionalnymi albo nawet dotyczącymi poszczególnych obszarów, tak? Części Wielkopolski, a nie całej Polski. Rząd chce jednak doprowadzić do tego, aby akademików było więcej. W kampanii wyborczej Trzecia Droga głosiła też hasło Akademiki za złotówkę. Wiceminister Szeptycki, reprezentujący właśnie Trzecią Drogę, stwierdza, że na razie ten pomysł musi poczekać. W kontekście budżetu na 2025 rok, również po powodzi w południowo-zachodniej Polsce, nie jestem pewien, czy w najbliższym roku budżetowym, zwłaszcza od stycznia, byłyby na to środki, natomiast zawsze są możliwości nieco bardziej odległe. To jak nie akademik, ani mieszkanie na wynajem, zostaje nam jedno – liczyć na pomoc swoich bliskich. Jak się okazuje, to coraz popularniejsze rozwiązanie. Ten odsetek wzrósł z 27% w 2019 roku do ponad 50% w 2024. Tomasz Mądry, Polski Instytut Ekonomiczny. Więc to jest dużo. Dużo ludzi mieszka u cioci, u krewnych, u jakichś znajomych i wtedy w ogóle za to nie płaci? Tylko w takiej sytuacji trudniej o zaproszenie kilku znajomych na imprezę. Na szczęście takiego problemu nie mają Tatiana i Kuba, których odwiedziłem. To już wszystko w takim razie, wszystko pan widział. Zapraszamy bardzo serdecznie następnym razem. No, prawda? Tymczasem. Do zobaczenia. Ciekawe, czy Bartosz Bielecki został zaproszony przez tych studentów na imprezę. Dziękujemy mu w każdym razie za tę ciekawą relację, a telefony od państwa na razie głównie w sprawie samochodów z ukraińskimi rejestracjami na naszych drogach oczywiście. Jak najbardziej. Nawet w Wielkiej Brytanii jest ten sam przepis, że po pół roku Polak musi przerejestrować na tablicy z Wielkiej Brytanii. Wiąże się to z większym ubezpieczeniem, tak jak u nas. Również kierownica jest nie po właściwej stronie. Dodatkowo Polak będący pół roku na wyspach musi wyrobić sobie angielskie prawo jazdy. 22,7 trójek w sprawie samochodów z ukraińskimi rejestracjami, w sprawie trenera Igi Świątek, w sprawie mieszkań dla studentów. Like